हमें कोयले के विषय में कैसे मालूम पड़ा? 18वां भाग। इसके बाद भी वाट ने अनेक तरीके निकाले जिनसे भाप इंजन का उपयोग एक पिस्टन को खींचने एवं धक्का देने में किया जा सके तथा एक जिससे पहिया घूम सके। अब भाप इंजन का उपयोग केवल पंपों तक ही सीमित नहीं था। भाप इंजन द्वारा प्रत्येक मशीन को मानव की अपेक्षा तीव्र एवं अधिक समय तक चलाया जा सकता था। विशेषतः ऐसे भाप इंजन बनाए गए जो मशीनों को चला सके तथा मशीनों द्वारा धागों को काट सके तथा बुन सके। इससे सूती कपड़ा अत्यंत कम मूल्य पर बन सका। इसे ही हम औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ कहते हैं। तब तक इंग्लैंड और स्कॉटलैंड आपस में जुड़े और उनसे मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बना। अब ग्रेट ब्रिटेन कारखानों का राष्ट्र बन गया और संपूर्ण विश्व के लिए सूती कपड़ों का उत्पादन करने लगा। कपड़ों से कमाए धन से वो कपास जैसे पदार्थों को खरीदता था, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन तैयार माल को महंगे मूल्य पर बेचता था। उससे वो शीघ्र ही विश्व का सबसे अमीर एवं शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। वाट का भाप इंजन अभी भी ईंधन से प्राप्त ऊर्जा का लगभग 90% भाग व्यर्थ करता था। यदि इसमें लकड़ी का उपयोग किया जाता तो ग्रेट ब्रिटेन के वन शीघ्रता से समाप्त हो जाते तथा वहां आई औद्योगिक क्रांति धीरे धीरे समाप्त हो जाती। तब वहां पर भाप इंजन में पत्थर के कोयले का उपयोग होने लगा। ग्रेट ब्रिटेन के पास पत्थर के कोयले के विशाल भंडार थे। पत्थर के कोयले के कारण ही ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति संभव हो सकी। भाप इंजन केवल खदानों व कारखानों में ही उपयोग नहीं थे। उनका जहाज़ों पर पतवार के पहिए को घुमाने में उपयोग भी संभव था। तब जहाज़ों को वायु एवं जलधारा के विरुद्ध भी ले जाया जा सकता था। भाप से चलने वाला ऐसा जहाज 1787 में प्रथम बार जॉन फिच नाम के एक अमेरिकी ने बनाया। उस समय वो जहाज द्वारा धन नहीं कमा सका। 1807 में रॉबर्ट फुल्टन नाम के अन्य अमेरिकी ने एक और भाप का जहाज बनाया जो सफल रहा। धीरे धीरे सभी व्यापारिक जहाज भाप द्वारा चलने लगे। जमीन पर भाप इंजनों का उपयोग पहियों को घुमाने के लिए किया जा सका। एक शक्तिशाली वैगन को घोड़े के बिना खींचे भाप इंजन के जरिए चलाया जा सका। वैगन को समतल लोहे की पटरियों पर रखा जाया जिससे कि घर्षण कम हो। यही वैगन लोकोमोटिव था। लोकोमोटिव अपने पीछे लगे डिब्बों को भी खींचता था। उससे लोगों तथा सामान को भी लाया ले जाया जा सकता था। इस प्रकार डिब्बों की रेल पटरियों पर यात्रा कर सकी। 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन नाम के अंग्रेज इंजीनियर ने प्रथम सफल लोकोमोटिव बनाया। औद्योगिक क्रांति से दुनिया को तेजी से बदल रही थी। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि पत्थर के कोयले पानी को भाप में परिवर्तित कर रहे थे।